ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखे वृत्तारण्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण नवम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें स्वप्न अवस्था की बातें चल रही थी। स्वप्न में आत्मा कैसे जाता है, क्या साधन लेकर के जाता है, यह आया। अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा उपवाद आया। ये जागृत जो लोक है, शरीर है अथवा भूत भौतिक पदार्थ है जिसका संस्कार अंतकरण में डाला हुआ है, उन्हीं को लेकर जाता है। ये शरीर को नहीं ले जाता, भूत भौतिक पदार्थ नहीं ले जाता। भूत माने बाह्य पदार्थ, भौतिक माने शरीर, दोनों नहीं ले जाता, किंतु संस्कार लेकर जाता है। कोई साधन है स्वप्न में रचने के लिए, रचना करना है वहाँ, और स्वयं संस्कार लेकर इस शरीर को विच्छेद कर देता है। जागृत शरीर को स्वप्न में नहीं ले जाता, निश्चेष्ट कर देता है। वही आत्मा करेगा, करता वही है, वो भी आत्मा के कर्म का ही फल है। और आगे जाके स्वप्न के शरीर का निर्माण करता है, निर्वाण आया हुआ है, इसके पीछे विषय में कहना है। तो कैसे जा माने निर्वाण करता और बिहंता आत्मा कैसा बनता है, तो दृष्टांत देकर कहा। जागृते ही आदित्यादि नाम चक्षुरादिशु अनुग्रहो देह व्यवहार था कहते हैं। जागृत अवस्था में जो आदित्यादि ज्योति होते हैं ना, जितने प्रकाश होते हैं, उनका जो चक्षुरादि इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह होता है, जो आदित्य के बिना चक्षु काम नहीं कर सकती इत्यादि, वायु वायु के बिना श्रोत्र काम नहीं कर सकती इत्यादि है। तो चक्षुरादि से अनुग्रह बहुत ही देह व्यवहार होता है। किसके लिए जो अनुग्रह होता है, शरीर के व्यापार के लिए। ये शरीर में व्यापार, जब तक इंद्रिय में आदित्यादि का अनुग्रह नहीं होगा तब तक शरीर का व्यापार चलेगा नहीं। शरीर का व्यापार के लिए होता है वो अनुग्रह। देह व्यापार से, और देह का व्यापार क्यों होता है, आत्मा ने पहले धर्माधर्म किया हुआ है, पुण्य पाप है आत्मा के पास पहले किया हुआ। देह व्यापारस्य आत्मनो धर्माधर्म फल भोग प्रयुक्त है। तो आगे फल भोगना है उसके द्वारा तो प्रेरित होता है, देह व्यापार हो जाता है। धर्माधर्म पूर्व में पुण्य पाप कर्म किया हुआ है, इसी जन्म में हो चाहे अनादि जन्म में, कहाँ से पुण्य पाप आया हुआ है, वो फलता देने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए उसके द्वारा प्रेरित होकर के देह में व्यापार हो जाता है। शरीर में व्यापार होगा धर्माधर्म फल भोगने के लिए, कि कर्म किया हुआ है पहले पुण्य पाप, और वो धर्माधर्म फल का जो उपभोग होकर के शांत हो जाएगा। जब आज के दिन के जितने प्रारब्ध था समाप्त होगा, धर्माधर्म जो भी सुख दुख भोग करके समाप्त होने पर इसी शरीर में समाप्त हो गया, आज के प्रारब्ध होने पर आत्मकर्म उपरम कर था, आत्मा का कर्म उपरम हो गया, जो पुण्य पाप कर्म किया था फल भोग होने के बाद पूरा हो गया आज के दिन का, इसलिए आत्मा के द्वारा ही किया हुआ है वो ये फल भोगना। इसलिए आत्मा अस्य बिहंता इति उच्यते, इसलिए वो ये फल भोग हो गया तो इसको छोड़ देता है, आत्मा स्वप्न में चला जाता है। आज के दिन के पूरा हो गया, पुण्य पाप कर्म जितना भोगना था, आज सुख दुख भोगना था भोग लिया, उसके बाद आत्मा छोड़ जाता है, उसमें जाता है, मैंने इसको छोड़ देता है उस काल में जागृत करने को। यही है आत्मा का बिहंता का बिहत्य शब्द करते हैं, इसको परित्याग करके, क्यों काम हो चुका है, आज के कर्म हो गया है, ठीक है। और स्वप्न के शरीर जो भी जगत होगा, स्वप्न जगत स्वयं निर्माण करता है, फिर वहाँ भी वही पुण्य पाप आत्मा का ही है, वहाँ जैसे जागृत में उसी है, धर्माधर्म किया हुआ है, आज के स्वप्न कितना होना है, किस प्रकार स्वप्न होना है, ये सब कर्म के फल स्वरूप है, आत्मा के किया हुआ कर्म है। स्वयं निर्माण कृत्वा स्वप्निय पदार्थ को स्वयं निर्माण करता है, वह कोई साधन नहीं है, वो भी आत्मकृत है। सब अगले कंडिका में कहेंगे सही कर्ता बोलेंगे, जागृत के शरीर को परित्याग करना भी कर्ता आत्मा ही होता है परंपरा से, और स्वप्न शरीर आदि का निर्माण करता भी वही है, सही कर्ता है। इसमें अज्ञान विशिष्ट आत्मा है, अभी अज्ञानकालीन आत्मा है, वही होता है, वही पुण्य पाप करता है। जैसे पुण्य पाप के आधार पर जागृत फल होता है उसको, फिर जागृत के फल पूरा हो गया आज का, उसके बाद इस कर्म फल पूरा भोग लिया, इसको परित्याग करके स्वप्न में जाता है। परित्याग करने वाले भी आत्मा, और स्वप्न के वस्तु का निर्माण करना भी उसके पुण्य पाप के कर्म फलस्वरूप निर्माण करता है, फिर उसको भोगता है, फिर उसका फल भोग समाप्त होने पर जागृत में आएगा, ये परंपरा है। कहा। तो स्वयं निर्माया निर्माण कृत्वा है, निर्माय करता वासनामय स्वप्न देह, किसको निर्माण करता है, वासनामय स्वप्न देह को निर्माण करता है, जो वासना का विकार है, संस्कार का विकार है, संस्कार के बल पर ही बनता है वहाँ शरीर आदि जो भी है, स्वप्न देह संस्कार से कारण उसका संस्कार है। वासनामय में मैट प्रत्यय है, विकार अर्थ में मैट है, वासना मैट भाई जो स्वप्न देह है, मायामयम विवाह कहते हैं, मायामय जैसा ही है, जैसे माया में जो बनते हैं ना, जैसे माया में बनने वाले पदार्थ कैसे होते हैं, रज्जु में सर्प बनना, मरुभूमि में जल बनना, बनते नहीं है, केवल भासना है, स्वप्न में भी केवल भासना ही है कहते हैं। जैसे मायामय पदार्थ होते हैं, माया का विकार जैसे जादू आदि में देखा जाता है, उसी प्रकार स्वप्न का भी मायामय शरीर होता है। इसके आगे भाष्य चल रहा है, निर्माणमपि तत्कर्मापेक्षत्वात्, जो स्वप्न का जो निर्माण होता है ना, जागृत शरीर को छोड़ दिया, आज का भोग पूरा हो गया, परित्याग कर दिया, विहत्य शब्द लगा दिया, वो आत्मा ऐसा काम किया, जो उसने पहले कर्म किया था, जितना धर्माधर्म आज के लिए था उतना पूरा हो गया, जागृत शरीर निश्चेष्ट कर देता है और स्वप्नीय शरीर का निर्माण करता है। यही निर्माणम अभी, निर्माण कौन करता है, तत्कर्म अपेक्षित्वात्, वह आत्मा के कर्म ही अपेक्षित है निर्माण के लिए भी, पूर्व में जैसा कर्म हुआ होगा उसी आधार पर स्वप्न का पदार्थ निर्माण होता है। क्यों, प्रत्येक दिन एक जैसा स्वप्न नहीं होता, कभी अच्छे स्वप्न आते हैं, कभी बुरे स्वप्न आते हैं, तो कारण कर्म है, आत्मा का किया हुआ कर्म है, उसी जो आत्मा उसके किया हुआ कर्म का फल स्वरूप होता है। किसी दिन अधिक निद्रा होती है, किसी दिन कम होती है, वहाँ भी कर्म का ही फल है, वो भी यही है। तो वहाँ जो निर्माण करना है शरीर आदि, जो वहाँ भोग भोगने के लिए शरीर बना है, भोग्य पदार्थ बना, आत्मा ही करता है उसका भी, क्यों, कर्म के आत्मा कर्म की अपेक्षा से वह हुआ है निर्माण, यही है। निर्माण भवि तत्कर्मापेक्षा, तो आत्मा के कर्म की अपेक्षा से निर्माण हुआ है, जैसा कर्म किया हुआ उसी प्रकार का पदार्थ निर्माण होता हुआ, पूर्व में जैसे आत्मा ने कर्म किया होगा उसके संस्कार के आधार पर उसी प्रकार के पदार्थ निर्मित होते हैं, इसलिए निर्माण भी आत्मकर्म की अपेक्षा है निर्माण के लिए भी। स्वयं कर्तृकम उचित, उसे आत्मा स्वयं करता है, वह अन्य कोई करता नहीं है स्वप्न के पदार्थ में, जागृत को परित्याग करने, जागृत शरीर आदि को परित्याग करने आत्मा ही करता है, धर्माधर्म का फल पूरा हो गया, जागृत शरीर को छोड़ देता है उस दिन का, उस दिन, और स्वप्न में जो निर्मित पदार्थ के कर्ता भी आत्मा ही होता है, अन्य कोई नहीं वहाँ। ये कहा एक नंबर की पढ़ में कहा आत्मकर्म तत्कर्म अपेक्षत्वाद, मैंने आत्मकर्म अपेक्षत्वाद, स्वप्नीय पदार्थ के निर्माण में आत्मा का पूर्व कर्म, पहले किया हुआ कर्म की अपेक्षा से होते हैं पदार्थ निर्माण, पूर्व धर्माधर्म जैसे किया होगा उसी के आधार पर स्वप्न में उसको दिखना है आज, यही है। और आगे कहते हैं श्वेन भाषा श्वेन ज्योतिषा प्रश्वपिति, ऐसा शब्द आने वाले हैं आगे, उसके आगे मंत्र में है श्वेन भाषा श्वेन ज्योतिषा प्रश्वपिति, ऐसा है, अपने ही प्रकाश के द्वारा अपना ही प्रकाश करता है कहना जाते हैं, वह अन्य प्रकाश नहीं स्वप्न में कहना जाते हैं। श्वेन आत्मीयन भाषा, श्वेन भाषा माने जो अपने ही जो संपूर्ण जो वासनावी वृत्ति है, वासनामयी वृत्ति, संपूर्ण जो वासनावी वृत्ति है उसको यहाँ भाष शब्द से लेना है, वृत्ति को ही लेना है, वृत्ति जैसे अंतकरण की वृत्ति जैसे बनती है ना, जागृत आदि में वृत्ति बनती है, बाहर विषयों को प्रकाश करने के लिए वृत्ति होती है, उसी प्रकार ये ऐसी वृत्ति है, वासनामयी वृत्ति है, वह विषय की वृत्ति तो है नहीं, संस्कार रूपा वृत्ति है, वही है शिवन आत्मीयन भाषा कहा। मात्रा उपादान लक्षण क्या है, जब वहाँ जाता है तो क्या लेता है, बाहर के संस्कार को ले जाता है, स्वप्न में कहा था मात्रा ग्रहण के सामर्थ्य, यही लक्षण है, उपास वही है प्रकाश के द्वारा, दीप्त्या भाष माने दीप्त्या, प्रकाश है ना, उसी प्रकाश के द्वारा वहाँ के विषयों को प्रकाश करता है, और उस जो वृत्ति को प्रकाश करने वाला आत्मा होता है, ये कहना चाहते हैं ज्योति, अब ये स्वयं ज्योतिषा है, स्वयं ज्योति रूप आत्मा होगा, ये साधन है वहाँ के विषय को प्रकाश करने वाले, जो भावनामयी वृत्ति है ये, वही ये कहते हैं। स्वयं आत्मीन भाषा, स्वयं भाषा का अर्थ अपने ही वृत्ति है वो, आत्मा की अंतकर्म की वृत्ति नहीं, स्वयं की वृत्ति है वहाँ। मात्रा उपादान लक्षण, जो बाहर के विषयों को लेकर के क्या था, संस्कार में ले गया था, भाषा दीप्तिया प्रकाश है ना, जो प्रकाश के द्वारा सर्ववासनात्मक है ना, अंतकरण वृत्ति प्रकाश है ना, ये कहते हैं संपूर्ण वासना स्वरूप जो अंतकरण की वृत्ति है, सारे संपूर्ण भूत भौतिक पदार्थों का जो संस्कार है, भूत का भी है वर्तमान का भी संस्कार, ऐसे संस्कार जो वासना रूप का अंतकरण वृत्ति प्रकाश के द्वारा, अंतकरण में वृत्ति बन रही वहाँ संसार हुई, तो उसके प्रकाश के द्वारा उसे वृत्ति को प्रकाश करता है आत्मा उस काल में। किसे प्रकाश करेगा आगे बोलते हैं, आगे टिप्पणियाँ देखना पहले दो और तीन की। दो में कहा अतीत वर्तमान सर्वदेह संबंधी वासनात्मक, उसके पास संस्कार कितना वासना है, अनंत जन्मों का संस्कार है वहाँ वासना संस्कार, और वर्तमान में जितना अभी तक जो कुछ किया होगा वर्तमान शरीर में उसके भी संस्कार है वहाँ अंतकरण में। और सर्वदेह संबंधी वासनात्मक है ना, कहते सबके सब देह जितने भी देह हैं सबके वासनात्मक संस्कार उसमें होता है, अंतकरण में वृद्धि होती है स्वप्न अवस्था में, संस्कार सारे संस्कार भरे हुए होते हैं उसी के द्वारा ये कहते हैं वृत्ति, उस वृत्ति को प्रकाश के द्वारा कहते हैं। तीन नंबर टिप्पण कहा वृत्ति रूप प्रकाश है ना, वृत्ति को प्रकाश वृत्ति रूप का प्रकाश के द्वारा आत्मज्योति के द्वारा अंतकरण की वृत्ति प्रकाशित होगी, यही है उसके द्वारा वासनामयी वृत्ति के प्रकाश के द्वारा ये कहा। साहि तत्र विषय भूता, जो अंतकरण की वृत्ति ना वो विषय ही नहीं विषय है वो, माने आगे स्वेर ज्योतिषा शब्द आएगा आत्मस्वरूप है वो, उसके द्वारा विषय बनना है वो, यही है सा माने जो अंतकरण की वृत्ति रूप भा है वह तत्र माने स्वप्न अवस्थाया विषय भूता विषय रूपा है वो। सर्ववासनावयी प्रकाशते कहा, सर्ववासनावयी वृत्ति को प्रकाश करता है आत्मा उस काल में, माने आगे स्वेर ज्योतिषा ज्योति रूप आत्मा स्वयं स्वयं प्रकाश आत्मा उसको प्रकाशित करता है वासनामयी वृत्ति को, यह कहा। सामान्य चार की टिप्पणी बताया अंतकरण वृत्ति सा का अर्थ अंतकरण वृत्ति को प्रकाश करता है ये कहना है। सा तत्र स्वयं भाई उच्चे थे सामान्य अंतकरण की वृत्ति ना वहाँ स्वयं प्रकाश कहा जाता है उसको, उस अवस्था में स्वयं प्रकाश माना जाता है आत्मा के द्वारा आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होकर के कहा। पांच में कहा स्वप्ने तत्र मन स्वप्न अवस्था में स्वयं प्रकाश कहा जाता है जीवन को भी वो वृत्ति को। तेन स्वेन भाषा विषय भूत है ना, जो अपने अंतकरण की वृत्ति है विषय है, और विषयी कौन है आगे स्वेन ज्योतिषा ज्योति रूप आत्मा विषयी होगा, और ये अंतकरण की वृत्ति वहाँ विषय बना हुआ है उसको प्रकाश के द्वारा। तेन विषय भूत है ना स्वेन ज्योतिषा, अब स्वेन ज्योतिषा ये करता है, पहले वाला करण था तेन स्वेन भाषा, और यह स्वेन ज्योतिषा जो है करता है उस ज्योति रूप आत्मा उसके द्वारा स्वेन ज्योतिषा तद विषयिणा, जो अंतकरण की वृत्ति प्रकाश वृत्ति के विषयी है वो अंतकरण की वृत्ति तो विषय है, और ये ज्योति रूप आत्मा विषयी है उसके विषयिणा। विविक्त रूपेण पृथक है कार्यकरण संघात से पृथक है ज्योति रूप आत्मा, ज्योतिषा का अर्थ यही है विविक्त रूपेण कार्यकरण संघात आदि से अतिरिक्त है पृथक है विविक्त रूपेण अलोप दृक् स्वभाव है ना, जिसकी दृष्टि का लोप नहीं होता नहीं दृष्टे दृष्टारम पश्य इत्यादि आया है, दृष्टि के दृष्टा को देख नहीं सकते हो इत्यादि आया है दृष्टि के दर्शा दृष्टा दृष्टि माने अंतकरण की वृत्ति उसके भी जो दृष्टा, अंतकरण की वृत्ति से बाहर के पदार्थों का ज्ञान होता है इसलिए उसको भी प्रकाश मानते हैं, क्यों उस प्रकाश को भी प्रकाश करने वाला आत्मज्योति है दृष्टि का दृष्टा है वो। तद विषय हमारा जो अंतकरण की वृत्ति बनी थी वासनामयी वृत्ति उसके उसका जो विषयी है कौन ज्योति रूप आत्मा विषयी है उसके द्वारा कहा। विविक्त रूपेण पृथक रूप है माने देहादि से अतिरिक्त है देहादि के संपर्क नहीं, अलुप्त दृक् स्वभाव है ना जिसके जिस दृष्टि के कभी भी लोप नहीं होता, अंतकरण की वृत्ति से बाहर के विषयों को हम जानते हैं उसको भी दृष्टि कहा गया किंतु उसके लोप हो जाता है विषय के अधीन है वो, विषय है तो वृत्ति बनेगी विषय नहीं तो नहीं बनती, किंतु आत्म जो ज्योति है वो कभी लोप नहीं होता उसका, यही है। तद्भा रूपम वासनात्मक जो प्रकाश भा कहा बाहर के विषय को प्रकाश करने के कारण उसको भी प्रकाश रूप में बोल दिया भास बोला, वो भारूप जो वासनात्मक है उसको विषयी कुर्बन विषय करता हुआ साक्षी साक्षी भाव से रहता हुआ कहना है उसके साक्षी होता हुआ प्रस्वपिति माने साक्षी भाव से रहता है अर्थ होता है, सोता नहीं आत्मा, आत्मा कभी भी सोता नहीं है सोने वाली इंद्रियां होती है साक्षी भाव से, प्रस्वपिति का अर्थ कोई विषय के साथ संपर्क नहीं होता इसलिए ऐसा कहा गया, साक्षी भाव से रहता है, यह अर्थ है इसका। छह नंबर है ना, यथोक्त वृत्ति साक्षिता साक्षा का, पूर्वोक्त जो वृत्ति है अंधकरण की वृत्ति को जिस भाष भाष शब्द से कहा था उसके साक्षी के द्वारा ये कहा। आगे सात में कहा विविक्त रूपेण माने संघातात विविक्त रूपेण, संघात से अतिरिक्त है आत्मा, उस काल में संघात के साथ नहीं आत्मा। आठ में आत्मीय यथोक्त अंतकरण वृत्ति स्वरूपम बोल दिया आठ नंबर रूपण में, तदभारूपम माने क्या है, अपनी ही वृत्ति है वो, वासनामय वृत्ति अपनी अंतकरण की वृत्ति बनी है वहाँ। यथोक्तम अंतकरण वृत्ति स्वरूपम जो पूर्वोक्त जो वासनामय वृत्ति कहा था अंतकरण को, उसी की वृत्ति स्वरूप को प्रकाश करता हुआ रहता है, ये कहना है, माने साक्षी भाव से रहता है। नौ में बताया तत्साक्षित्व अवतिष्ठते विषयी कुर्वन प्रस्वपिति का अर्थ, उस वृत्ति के साक्षी रूप से रहता है आत्मा, सही है। उस काल में आत्मा स्वयं ज्योति होता है, किसी अन्य ज्योति वहाँ कोई काम नहीं करती, बाह्य ज्योति नहीं है, ये कहना है। उस माने उस तरह से आत्मा को समझना है, माने स्वप्न अवस्था में और तो कोई नहीं, एकांतकरण की वृत्ति वृत्ति रहती है, वृत्ति है संस्कार रूप वृत्ति, कौन से वासना में ही वृत्ति है, तो उसको भी उसको प्रकाश करने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता होगी, उसके जो व्यापार है उसके प्रकाश करने वाला कोई चाहिए, बाह्य प्रकाश कोई है ही नहीं उस काल में, आदित्य ज्योति भी नहीं, चंद्र ज्योति भी नहीं, अग्नि ज्योति भी नहीं, बाघ ज्योति भी नहीं, बाह्य ज्योति यही होते हैं, कोई ज्योति नहीं है, और ज्योति के बिना कोई वहाँ क्रिया नहीं होती, वृत्ति भी एक क्रिया है, तो उसको जो प्रकाश करता हुआ वो आत्मा रहता है, वही कहा वह आत्मा स्वयं ज्योति होता है, अन्य ज्योति नहीं है उस काल में, वही आत्मा को जानने के साधन यही है, ऐसा बताया। आगे भाष्य में कहते यदेवम वर्तनम, इस तरह से जो आत्मा का रहना होता है ना, तत् प्रस्वपिति उच्यते, माने आत्मा वास्तव में सोता नहीं है, माने उस अंत वासना में ही अंतकरण की वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा रहता है, उसी को प्रस्वपिति शब्द का प्रयोग कर दिया, आत्मा सोता है करके बोल दिया, सोता नहीं वास्तव में आत्मा, सोना नहीं होता, जगना भी नहीं है सोना भी नहीं है, जगना सोना तो जग व्यक्ति जब सोया होगा तो जगेगा, जगा होगा तो सोएगा, आत्मा को जगता भी नहीं सोता भी नहीं, एक रस है वो, जगना सोना बनता नहीं, पर ऐसी जो स्थिति हो जाती तो आत्मा का सोना कहा जाता है, माने बाहर का व्यापार नहीं होता जब, उस काल में आत्मा को सोना कहा गया, वास्तव में सोता नहीं, यही है। यदेवम वर्तनम, इस तरह से रहना, अंधकरण के वासनामयी वृत्ति को प्रकाश करता हुआ रहना, आत्मा का रहना प्रस्वपिति उच्यते, उसी को यहाँ प्रस्वपिति जिसे सोता है करके कहा जाता है, किंतु वास्तव में आत्मा सोता नहीं, यही है। दस के टिप्पण में कहा यथोक्त साक्षित्व न, वह अंधकरण की वृत्ति के वासनामयी वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा रहता है, उस काल में प्रस्वपिति शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। अत्र अत्र इस मैंने यहाँ क्या होगा कहते हैं, इस अवस्था में स्वयं ज्योति होता है कहना चाहते हैं, अत्र माने अस्याम अवस्थायाम, ये तस्मिन काले अत्र शब्द का अर्थ, अत्र आयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति अंतिम है कंडिका के अंतिम में, अत्र माने होता है इस अवस्था में स्वप्न अवस्था में, माने ये तस्मिन काले स्वप्न काल में, यही अर्थ है अत्र का अर्थ, अत्र आयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति आया हुआ है, उसी का अर्थ करते हैं। अत्र माने एतस्याम अवस्थाया, माने एतस्मिन् काले अयम पुरुषः, ये कार्यकरण संघात जो होगा आत्मा, यह आत्मा स्वयमेव विविक्त ज्योतिर्भवति, स्वयं पृथक ज्योति हो जाती है, क्यों जागृत अवस्था आदि में ना मिश्रण ज्योति है, भौतिक ज्योति साथ में है, निश्चय नहीं कर पाते आत्मा ज्योति रूप है कि नहीं, प्रकाश रूप है कि नहीं, क्यों भौतिक ज्योति होते हैं, कभी आदित्य ज्योति है, आदित्य ज्योति के अभाव तो रात्रि में चंद्र ज्योति है, और चंद्र ज्योति के अभाव होगा अमावस्या के दिन आज में तो अग्नि ज्योति से काम करता है व्यक्ति, बैठना उठना चलना फिरना जो करेगा प्रकाश के बिना कर नहीं सकता, ऐसे बरसात के दिन हो अंधेरी रात हो ऐसी स्थिति हो कुछ दिख सामने कुछ दिखता ना हो ऐसी स्थिति में पड़ा हो कहीं रास्ता भूल जाता है तो चिल्लाता है तो सामने वाला कोई सुनता है, इस प्रभाव कहने से उसी दिशा को जाता है वो जगह मिल जाती है, मैंने उसके वाणी भी ज्योति बन जाती है, बाघ ज्योति भी होती है, किंतु वो चारों ज्योति स्वप्न में नहीं है, ना आदित्य ज्योति है, ना चंद्र ज्योति है, ना बाघ ज्योति है, ना अग्नि ज्योति, कोई ज्योति नहीं है। अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, ये कंडिका के अंदर इस अवस्था में, कहाँ स्वप्न अवस्था में, अत्र माने अस्याम अवस्थायाम, माने स्वप्न अवस्थायाम, ये स्वप्न अवस्था में, ये तस्मिन् काले माने स्वप्न काल में, उसी का अर्थ अत्र का अर्थ आ कहते हैं अयम पुरुष आत्मा, ये जो आत्मा है ना वहाँ स्वयमेव विविक्त ज्योतिर्भवति, स्वयं ही पृथक ज्योति वाला हो जाता है। जागृत अवस्था में विस्तरण ज्योति था, आत्मज्योति काम कर रही है या बाह्य ज्योति काम कर रही है, माने निष्कर्ष नहीं निकाल सकता जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में कोई ज्योति न होने से विविक्त ज्योति हो जाता है, माने पृथक सब ज्योति से पृथक ज्योति हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, आत्मा ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है, ये सिद्ध हो जाता है। कहा बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहितम ज्योतिर्भवति, यही है विविक्त ज्योतिर्भवति। कैसा बाह्य और आध्यात्मिक जो भूत भौतिक, बाह्य भूत हैं रूप रसादि भूत हैं, और ये भौतिक है अध्यात्म शरीर है भौतिक, ये दोनों पदार्थों से संसर्ग रहित हो जाता है उस काल में आत्मा। बाह्य भूतों के साथ भी संबंध नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के साथ संबंध नहीं, और भौतिक पदार्थ जो शरीर है आध्यात्मिक है यहाँ भी संबंध नहीं, अतिरिक्त हो जाता आत्मा। एक कहा आत्मा माने अज्ञान विशिष्ट आत्मा है, स्वप्न की चर्चा चल रही, शुद्ध आत्मा नहीं, अज्ञान विशिष्ट आत्मा की चर्चा चल रही है। जो जागृत स्वप्न में घूमने वाला आत्मा अज्ञान विशिष्ट होता है, शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं। शुद्ध आत्मा के लिए तो ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्त मनसा सह है, वहाँ तो मन वाणी का विषय नहीं, हमें अब वाणी के विषय से जा रहे हैं, अज्ञान विशिष्ट आत्मा की चर्चा है, यही है। बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहित, बाह्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि भूत हैं और आध्यात्मिक शरीर आदि हैं, ये सबसे इनके साथ संबंध से रहित हो जाता है उस काल में आत्मा, उस काल में माने स्वप्न काल में, यही है ये ज्योति आत्म ज्योति जो है संसर्ग रहित हो जाता है, ऐसा कहना है। ये कहा टिप्पणी है ना बाह्य में, 11 की टिप्पणी है। बाह्यम आदित्य आदि आध्यात्मिक वृत्ति आदि दो प्रकार के संसर्ग रहित होता है, बाह्य जो है आदित्य आदि ज्योति के साथ संबंध नहीं था स्वप्न अवस्था में, और आध्यात्मिक अंतकरण की वृत्ति विषय नहीं तो वृत्ति भी नहीं बनेगी, वृत्ति आदि के साथ भी संबंध नहीं है, अंतकरण वृत्ति के साथ भी संबंध नहीं और बाह्य ज्योति के साथ भी संबंध नहीं है, सबसे अलग हो जाता है, इनके साथ संबंध से रहित हो जाता है। ये कहा इसमें भाष्य में वार्तिक हैं, आगे टीका तो फिर बाद में होंगे। वार्तिक है पहला तो आया दृष्ट जन्म वासना वासित सन इत्यर्थ, यहाँ यहाँ ये वार्तिक है, दृष्ट जन्म वासना वासित सन इत्यर्थ, इसके ऊपर वार्तिक है, जागृत संस्कार से युक्त होकर के स्वप्न में उसको देखता है करने के लिए चर्चा हो रही है। स्वप्न में क्या साधन लेकर जाता है, यही साधन उसके बाद जो जागृत में जो देखा सुना पदार्थ है उसके संस्कार है अंतकरण में, वही लेकर जाता है स्वप्न में, यही कहना इसके ऊपर वार्तिक है। तथा वार्तिक कहा सर्वावतोषदेह से स्वप्न भोग प्रसिद्ध ये आदाय वासना मात्र स्वप्न मायाम तनोत्ययम अयम आत्मा, जो आत्मा है ना ये आत्मा क्या करता है, सर्वावतोषदेह से मात्रा अपादाय ऐसा है, ये अश्वदेह से जागृत शरीर था ना, इसके सबके सब संस्कार लेकर के जाता है, जो कुछ संस्कार है अनादिकाल से जितने संस्कार बने हुए हैं जागृत शरीर के संस्कार जितने भी हैं वो संस्कार को लेकर जाता है स्वप्न, यही है सर्वावतो अश्य देहस्य, ये जो शरीर है इसका जागृत शरीर का स्वप्न भोग प्रसिद्ध है, किसके लिए ले जाता है, स्वप्न में भोग करना है आत्मा ने, अभी तो जागृत का भोग किया, इसके आगे स्वप्न में भी ऐसे भोग करना है, क्यों धर्माधर्म किया हुआ है, स्वप्नीय धर्माधर्म भी किया हुआ है, पहले स्वप्न में मिलने वाला भोग भोगना है, इसके लिए स्वप्न में जाना है। आदाय माने वो संस्कार को लेकर के अनंत जन्मों का जो संस्कार है उसको साथ लेकर, माने अंतकरण है स्वप्न में, अंतकरण में संस्कार भरा हुआ है उन्हीं को लेकर, वासना मात्राम पूरे तो नहीं ले जाता, संस्कार को ले जाता है, जागृत के भोग को स्वप्न में नहीं ले जाता, जागृत के वस्तु नहीं ले जाता, वासना रूपी जो मात्रा माने संस्कार यही है। स्वप्न मायाम तनोत्ययम, उस काल में फिर स्वप्न की माया को विस्तार करता है आत्मा, किसको करेगा, स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय शब्द दिया है, इसको नष्ट करके जागृत शरीर को संबंध विच्छेद करके और स्वप्न के पदार्थ को निर्माण करता है आया स्मृति में, स्वयं विहत्या स्वयं निर्माय शब्द दिया है, यही है। तो जो स्वप्न की माया है स्वप्न के वस्तु हैं उनको तनोति माने विस्तार करता है, यहाँ के संस्कार ले जाता है जागृत का, फिर स्वप्न में सारी सृष्टि तैयार कर लेता है, और स्वप्न रूपी जो माया है उसको तैयार करता है, विस्तार करता है, तनु विस्तार धातु है, अयम आत्मा तनोति, यह आत्मा विस्तार करता है। अध्यात्मादि विभागे न मात्रा जागृते यथा भोगे न यहा पचीयंते प्रचीयंते च कर्म भी, कहते हैं एक प्रश्न आएगा कि स्वप्न में जब भोग भोगेगा तो संस्कार समाप्त हो गए, प्रश्न उठता है, जागृत का भोग पूरा हो ही गया जागृत में, अब आगे संस्कार जो ले गया था स्वप्न में भोग करके पूरा कर लेगा, वहीं से मुक्ति होनी चाहिए। हाँ, स्वप्न से मुक्ति होनी चाहिए। ये संस्कार आ सक, एक शंका आ सकती है, जो संस्कार भी समाप्त करेगा ना वह स्वप्न में। जागृत का भोग पूरा हो गया, स्वप्न में चला गया, संस्कार लेके, संस्कार बचा था, संस्कार लेके गया, संस्कार वहाँ भोग के पूरा हो जाएगा, तो वहीं से मुक्ति होनी चाहिए, ये शंका आ सकती है। उसके लिए कहते हैं देखो, अध्यात्मवाद विभागे ना मात्रा जागृत था। जैसे जागृत में तीन प्रकार के संस्कार थे, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, तीन प्रकार के संस्कार जागृत में थे। शरीर संबंधी संस्कार है, अथवा अपने लोगों संबंधी जो मित्र शत्रु संबंधी संस्कार है, अधिभूत हो गया, अध्यात्म हो गया, अपना स्वशरीर संबंधी संस्कार होगा, और अधिभूत हो जाएंगे शत्रु मित्र जितने थे उनका संस्कार होगा, ये शत्रु है ये मित्र है जो भावना बनाई हुई है वो होगा, और अधिदैव आकस्मिक घटनाओं की जो माने संस्कार है। तो तीनों संस्कार जैसे जागृत अवस्था में है, ये कहते हैं अध्यात्माद विभाग है ना मात्रा जागृत था, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव रूप से जैसे संस्कार जागृत में विभाजन, तीन प्रकार के संस्कार है जागृत अवस्था में या आत्मा में, माने अध्यात्म संस्कार भी है माने स्वसंबंधी संस्कार है, और शत्रु मित्र भाव है अद्भुत संस्कार है, और अधिदैव संस्कार भी है, घटना दुर्घटना आदि जो कुछ संस्कार भी है जागृत में, जिस प्रकार तीन प्रकार के संस्कार है। यहाँ भोगे न यह अपचीयंते है और प्रचीयंते च कर्म भी, कहते हैं वो कुछ संस्कार जो है ना भोग के द्वारा नाश कर लिया जाता है जागृत में, पूर्व जो संस्कार होंगे पहले शरीर का संस्कार जागृत में नष्ट कर दिया जाता है संस्कार नहीं, और एक तरफ तो भोग के द्वारा संस्कार नष्ट हो जाएंगे, कर्मफल भोग दिया संस्कारों का, कर्मफल भोग लिया समाप्त हो गया, दूसरी तरफ कर्म के द्वारा उत्पन्न भी किया जाता है, साथ साथ कर्म भी करता रहता है, फिर संस्कार नया संस्कार तैयार भी करता है, ये स्थिति है। जैसे किसान पुराने अन्न को खाता रहता है नया बीज तैयार करता रहता है, इसलिए कभी बीज का नाश नहीं होता, पुराने अन्न खाया और बीज नया नया फिर उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार यहाँ भी पुराने कर्मों का फल भोगता हुआ जागृत में नया कर्म तैयार कर लेता है, साथ साथ कर्म भी करता है, इसलिए संस्कारों का अभाव जिस प्रकार जागृत में नहीं होता, एक संस्कार नाश होने पर भी दूसरा संस्कार बना लेता है, ठीक इसी प्रकार स्वप्न में भी कुछ संस्कार नष्ट करेगा तब तक वहाँ भी कर्म करता है अपने ढंग का और संस्कार बनाएगा वहाँ, इसलिए स्वप्न से मुक्ति की संभावना नहीं, यही कहना चाहते हैं। अध्यात्म आदि विभागे न मात्रा जागृत था, जैसे अध्यात्म अधिभूत अधिदैव रूप से संस्कार जागृत में जैसे हैं कुछ भोगे जाते हैं, कैसे भोगे न यह अपचिंते, जागृत में जो मात्राओं को भोगा जाता है संस्कारों को भोगा जाता है या नाश हो जाते हैं संस्कार, अपचयंते बने नश्यंति नश्य नाश हो जाते हैं, प्रचीयंते से कर्म भी, कर्म के द्वारा फिर ये वृद्धि को भी प्राप्त होते हैं, कौन संस्कार, कर्म भी तो करेगा साथ में आगे के लिए, कर्म किए बिना रहता नहीं, कुछ संस्कार तो भोग करके समाप्त कर दिया, कुछ संस्कार नया तैयार कर दिया, जैसे यहाँ है वहाँ भी ये स्थिति है स्वप्न में भी, इसलिए स्वप्न से मुक्ति हो नहीं सकती, ये कहना चाहते हैं। स्वप्न भूमौ अपी, स्वप्न प्रदेश में जब जाता है आत्मा वहाँ भी तथा माने उसी प्रकार है, तीन प्रकार का संस्कार वहाँ भी है आध्यात्मिक अधिभूत अधिदैव, उसी प्रकार कुछ संस्कारों को तो भोग से वहाँ समाप्त करेगा, कुछ वहाँ भी अपने ढंग से कर्म करके संस्कार तैयार करेगा, वहाँ का भी संस्कार बना लेता है, स्थिति है। कर्मणोत्थापिता इमा कहते हैं स्वप्न भूमौ अपि तथा कर्मण उत्थापिता इमा, वहाँ भी स्वप्न भूमि में इमा माने संस्कार है, ये संस्कार है ये वासना कर्म के द्वारा वहाँ तैयार हो जाते हैं, क्यों उसके भी संस्कार रहता है स्वप्न के, रात्रि में ऐसे वस्तु का अनुभव किया उसका संस्कार अभी है, अभी ख्याल आता है वो वस्तु का, संस्कार के बल पर आता है उसका संस्कार बना लेता है, कुछ भोग के द्वारा समाप्त कर नया संस्कार तैयार करता है, इसलिए स्वप्न से मुक्ति होने की संभावना नहीं है, वहाँ भी कर्म होता है नया कर्म। ठीक है, क्षय वृद्धि प्रबंधे न मात्रा शुर्वासनात्मिका, मैंने स्वप्न में भी उसी प्रकार यह संस्कार है ना क्षय और वृद्धि के प्रवाह से, कुछ नाश होना कुछ उत्पन्न होना, कुछ संस्कार नष्ट हो जाएंगे नए संस्कार पैदा हो जाते हैं, वहाँ भी कर्म वहाँ भी होता है, एक क्षय वृद्धि प्रबंधे ना इस प्रवाह के द्वारा मात्रा शुर वासनात्मिका, वहाँ जो संस्कार है ना वासनामय संस्कार वहाँ भी बनते हैं, कौन सा संस्कार है स्वप्न में भी, इसलिए स्वप्न से मुक्ति होना संभव नहीं, एक धिया धीत तथा प्राग एतद उपपादितम। ह्रास वृद्धि प्रबंधे न यथेदम वर्तते जगत। पूर्व में आया था सप्तान्न ब्राह्मण में आया था धिया सही इदम अन्नम धिया धिया जनयते कहा। वही जो आत्मा है ना उपासना और कर्म के द्वारा ये अन्न को बार बार उत्पन्न करता है, इसलिए अन्न का क्षय नहीं होता कभी भी। कुछ प्रारब्ध भोगता रहता है, कुछ नया कर्म करता रहता है, नया उपासना करके फिर आगे के लिए तैयार कर लेता है साथ साथ, ऐसी स्थिति है। इसलिए अपने कर्म इष्टानिष्ट कर्म इष्टानिष्ट चिंतन उपासना इसके माध्यम से पुण्य पाप तैयार करता रहता है, पुराने वाले को भोगता है नया वाला तैयार करता है, इसलिए कभी भी ये संसार प्रभाव नाश होने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति होती रहती है। ये कहा धिया धिया इति च तथा प्राग एतत् उपपादित होगा। सप्तान्न ब्राह्मण में कहा था ये कस्मात्ता नक्षीयन्ते कर इत्यादि आता अद्यमानानि सर्वदा, प्रतिदिन भोग भोगे जा रहा है वो कर्म और उपासना का फल नाश क्यों नहीं होता, अनंत काल से भोग तो रहा है, कितना कर्म कितना वो है, नाश क्यों नहीं होता। कस्मात्तानि नक्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, हमेशा भोग भोगी रहा है फिर उनका नाश क्यों नहीं होता। प्रश्न आया कहा अरे बाबा पुराने को भोगता है नया तैयार करता है, इष्टानिष्ट चिंतन उपासना इष्ट उपासना अनिष्ट उपासना जो कर चिंतन करता है किया था वो तो मान भोग से द्वारा समाप्त कर देगा, नया तैयार कर लेता है छोड़ता नहीं, इष्टानिष्ट कर्म इष्टानिष्ट उपासना छोड़ता नहीं है। तो ये इसलिए कहा धिया धिया उसको उत्तर दिया धिया धिया जनयते, ये कहा सही इदम अन्नम धिया धिया जनयते ऐसा उपमा है, मैंने प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो सप्तान्न ब्राह्मण वैसा आया है। कर्म उपासना छोड़ दे तब ना पहले वाला समाप्त तो तभी होगा, पहले को समाप्त तो होता रहता तैयार होता रहता है छोड़ता नहीं है, इसलिए संसार से बाहर नहीं हो पाता है। कहा धिया धियेति तथा प्रागेत उपपादितम, पहले सिद्ध किया है कहाँ प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में जिसको सप्तान्न ब्राह्मण कहते हैं उसमें। ह्रास वृद्धि प्रबंध है ना यथेतम वर्त, ये जगत जो है ना कुछ तो ह्रास होता है भोग करके समाप्त करेगा कुछ, फिर नया वृद्धि तैयार भी होता रहता है। ये किसान की तरह है, जैसे किसान खेती करता रहता है खाता भी रहेगा नया तैयार भी करता रहता है, वैसे हमारे सबकी स्थिति जीवों की स्थिति यही है। कुछ पाप पुण्य नष्ट भी करता है भोग करके नष्ट करता है ठीक है, और कुछ नया तैयार कर देता तब तक स्थिति है नहीं जागृत में, हाँ स्वप्न में भी ऐसे होता है, बनी गया ना क्यों नहीं बनेगा, अरे वासना में तो संस्कार में तो बन जाएगा वहां भी, स्वप्न के लिए तो स्वप्न वाला ही काम करेगा उसका संस्कार बनेगा वो हो जाएगा, स्थिति है ठीक है। देखना इसी की मात्राम इत्यादि व्याचे अस्य लोकस्य मात्राम आदा उपादाय आदाय ऐसा आया है उसके व्याख्या करते हैं। कहा अध्यात्म देखो मात्रा संस्कार तीन प्रकार के संस्कार बनते हैं, पूर्वकृत कर्म पूर्वकृत उपासना के माध्यम से तीन प्रकार का संस्कार, जैसा चिंतन होगा जैसा कर्म होगा उस प्रकार। कहा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव का संस्कार तीन प्रकार के, सो शरीर संबंधी अथवा पर शरीर संबंधी या माने ये जो माने ये होता है ना एकाएक होने वाला दैवी प्रकोप जिसको बोलते हैं तत्संबंधी ये होगा। तो ये कहा सर्वावत इत्यादि बोलते हैं सर्वावतो अस्य लोकस्य मात्रा आदाय ऐसा शब्द है मंत्र में, उसी का अर्थ करना चाह रहे हैं यहाँ। ये कहा अस्य देहस्य लोक माने देह है वहाँ शरीर है, अस्य लोकस्य माने अस्य देहस्य मंत्र में अस्य लोकस्य है उसका अर्थ है शरीर का। सर्वावत्वेन उक्तस्य सबकी रक्षा करने वाला है ना ये देह, अज्ञानी जीव सबकी रक्षा करता है, देवताओं की रक्षा करता है हवन आदि के द्वारा, पितरों की रक्षा करता है तर्पण आदि के द्वारा, ये ऐसा है सबकी रक्षा करता है ऐसा है। सब कर मैंने देवताओं के पशु कहा है इसको, तो ये अज्ञानी जीव सबके लिए कर्म करता है ये है। अस्य देहस्य सर्वावत्व न उत्तस्य जिसको सर्वावत्व कहा था, सर्वावत्व मात्राम अस्य लोकस्य आदाय है, इसी को सर्वावत्व सबकी रक्षा करने वाले सर्वावत बोलते हैं, सबको रक्षा करता है, इसलिए सबकी रक्षा करने के कारण अवरक्षण धातु से अवत बनाया हुआ है शत्रु करके, यही है। वासना रूपा मात्रा मादाय संस्कार रूप मात्रा, यही वासना मात्रा माने संस्कार, संस्कार को लेकर के स्वप्न में जाना इसने। स्वप्नाख्याया मायाम स्वप्न रूपी माया को यहाँ से संस्कार ले जाता है जागृति के संस्कार, उसके द्वारा स्वप्नाख्या माया, स्वप्न ही माया है, स्वप्न नाम की माया है। तद भोगार्थम स्वप्न के भोग, माया को भोगने के लिए, स्वप्न के भोग भोगने के लिए ले जाता है। भोगार्थम अयम पुरुष तनोति, स्वप्न माया को ये पुरुष मानी आत्मा विस्तार करता है, जागृत के पदार्थ ले जाता, संस्कार ले जाता है, ले जाकर के वहाँ विस्तार करता है। वो फिर भोग भोगने की वहाँ भी तृप्ति नहीं, भोग भोगने की इच्छा है, स्वप्न में भोग ही भोगता है, शुभाशुभ कर्म आपका फल भोगता है, और क्या भोगे वहाँ भी, कभी दुखी होता है स्वप्न में भी, कभी सुखी होता है, फल वही है, जैसे जागृत में सुखी दुखी होता है वैसे स्वप्न में वही है, फल है कर्म का फल भोगता है, कहा संस्कार रूप कर्म का फल भोगेगा, ये कहा। यदि संबंध कहा वासना नाम स्वप्न भोगे न छ्या, अब प्रश्न होगा संस्कार स्वप्न भोग के द्वारा समाप्त हो जाएगा, वहीं से मुक्ति होनी चाहिए, यही है। वासना नाम स्वप्न भोगे न छयात, वासना जो है ना जितने संस्कार थे स्वप्न के भोग में समाप्त तो हो गए, जागृत के भोग समाप्त करके स्वप्न में गया हुआ है, और जागृत का भोग है ही नहीं उसके पास, और स्वप्न में गया, स्वप्न में भोग करके संस्कार भी नष्ट हो जाएगा सब, तो वहीं से मुक्ति होनी चाहिए, और कोई भोगने पदार्थ है ही नहीं, ये शंका है। वासना नाम स्वप्न भोगे न छयात, जो संस्कार है स्वप्न भोग के द्वारा नाश होने से अंतवत्व उत्पत्ति है, क्षय होने से अंतवान हो जाएंगे वो, इसलिए सुप्त से मुक्ति स्यात, जो वासना समाप्त हो गए तो स्वप्न से मुक्ति होनी चाहिए, फिर संसार में आएगा, क्यों जागृत का भोग समाप्त कर स्वप्न में गया, स्वप्न का भोग वहाँ समाप्त हो, संस्कार समाप्त हो गए, अब कोई साधन नहीं ना उसके पास, मुक्ति होनी चाहिए, शंका आ गई तो उत्तर देते हैं। दृष्टांत वहा कहते नहीं, दृष्टांत जागृत को दृष्टांत बनाते हैं, जिस प्रकार जागृत में कहा अध्यात्माद विभागे न मात्रा जागृत यथा भोगे न भोगे ने यहा पचीयंते प्रचीयंते च कर्मेगा, यथा अध्यात्मादि विभाग तीन प्रकार के विभाग के द्वारा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव रूप से इस संस्कार के जागृत यथा भोगे न यह विचार, ये संस्कारों का पूर्व संस्कार का जैसे जागृत में नाश किया जाता है, अपक्षीय भोगे न अपचीयंत नष्ट हो जाते हैं, प्रचीयंत से कर्म साथ साथ कर्म भी करता है ना, केवल नाश ही नहीं साथ साथ कर्म भी करता है, साथ साथ कर्म भी करेगा, आगे संस्कार बनाएगा, जैसा यहाँ है वैसे स्वप्न में भी है, संस्कारों का नाश नहीं होता, दूसरे संस्कार तैयार कर देता हूँ, ये स्थिति है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं दार्ष्टान्तिक, दार्ष्टान्तिक स्वप्न में, स्वप्न से मुक्ति कहा से पूर्वादि ने कहा वो दार्ष्टान्तिक है, स्वप्न कहा इसको कहा, स्वप्न भूमो अपनी तथा, जैसे जागृत में है पुराने संस्कारों को भोग के समाप्त कर देगा, नया संस्कार बना लेता है, ठीक इसी प्रकार वहाँ भी ऐसे ही कुछ कर्म करता रहता, कुछ चिंतन स्वप्न में होता है, मन तो है वहाँ, यही है, ये कहा। स्वप्न भूमो अपनी तथा कर्म उत्थापिता इवा, कर्म के द्वारा उत्पन्न किए वहाँ भी कर्म है, इसलिए इवा वासना इत्यादि कहा, इवा क्षय वृद्धि प्रबंध है ना, मात्रा मैंने जो वासना है वहाँ भी क्षय और वृद्धि के प्रबंध चलता, प्रभाव चलता है, कुछ क्षय हो गए कुछ वृद्धि हो गए, तैयार हो गए कुछ, वहाँ कर्म करता है वहाँ भी, इसके माध्यम से वासनात्मक वासनात्मक की मात्रा बनते हैं, वहाँ भी बनते हैं, वासना बन जाती है, संस्कार बन जाता है, फिर मुक्ति होना संभव नहीं, ये कहा सिद्धांत। उक्तार्थ उपोत्पल के न सप्तान्न ब्राह्मण उक्तम स्मार रहती, इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए सप्तान ब्राह्मण में जो कहा था, मैंने प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में, उसको यहाँ पर याद दिलाते हैं, वार्तिकार याद दिलाते हैं, ये कहा धिया धिये तथा प्राग ये तत् उपादितम, ये कहा माने अपने कर्म और उपासना के माध्यम से बार बार ये बनाता रहता है, संस्कार बनाता है कर्म उपासना के बल पर, उसके कारण फल भोगता है, तब तक फिर दूसरे तैयार करता है, वो पहले वाला भोग करके आगे कुछ ना करे तब तो ठीक होता, आगे करता है, किए बिना रहा नहीं जाता, इसे जैसे प्रातःकाल भोजन किया उसको आस्वादन मिला अच्छा तृप्ति हो गई तो सायंकाल के लिए तैयारी करता है, आगे के लिए तैयार करता है, इसलिए विषय भोग से अरुचि नहीं, रुचि है विषय भोग, रुचि है तो एक भोगते भोगते दूसरा तैयार कर देता है, इसलिए इसकी मुक्ति नहीं हो पाती है, जब तक अज्ञान अवस्था में बैठा है, जब तक संस्कारों का नाश नहीं करेगा तब तक स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई होती है, कहा। अच्छा हो गया ना इसका, तो आगे भी भाष्य में भारतीय है। जागृते ही आदित्यादीनाम चक्षुरादिषु अनुग्रहो देह व्यवहारार्थ, जो अनुग्रह शब्द आया यहाँ, जागृत अवस्था में आदित्यादि का अनुग्रह होता है चक्षुरादि में, चक्षुरादि के ऊपर कृपा करते हैं आदित्यादि, तब शरीर किसके लिए, देह के व्यापार सिद्धि के लिए, चक्षुरादि के बिना देह व्यवहार नहीं कर सकेगा, इंद्रियों के बिना व्यापार नहीं कर सकता, और इसके लिए चक्षुरादि की आवश्यकता पड़ी, और चक्षुरादि स्वयं काम नहीं कर, जब तक आदित्यादि का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक चक्षुरादि इंद्रिया काम नहीं कर सकती, इसलिए आदित्यादि का अनुग्रह होता है देह व्यापार सिद्धि के लिए। और देह व्यापार किसके लिए होता है कि पूर्व किया हुआ धर्माधर्म के फल भोगने के लिए, किसके लिए होता है, धर्माधर्म फल भोगने के लिए शरीर का व्यापार होता है, और धर्माधर्म कर्म जब जागृत वाला नष्ट होगा तब स्वप्न में जाता है, ये कहना है यहाँ, इसके लिए वार्तिक है, यही है अनुग्रह इति। अनुग्रह प्रयुक्त आत्मनो रूपादि बोध इति यावत्, माने आदित्यादि ज्योति का अनुग्रह से प्रेरित होकर के आत्मा में रूपादि का ज्ञान होता है, आत्मा को रूपादि का ज्ञान कब होगा, ये रूप है करके ज्ञान कब होगा आत्मा को, आदित्यादि ज्योति का चक्षुरादि में अनुग्रह होने पर ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, स्पर्श है, ऐसा ज्ञान होगा, नहीं तो कर नहीं सकता क्या आत्मा, ये वार्तिक, इसके ऊपर वार्तिक है। भान्वादि भान्याद्यनुग्रहाद्बोध आत्मन चक्षुरादिषु देहस्य व्यवहारार्थम देह व्यवहृति तथा, भान्वादि आदित्यादि जो है ना उनके अनुग्रहादेव आत्मन चक्षुरादिषु आत्मन रूपादि बोध, ऐसा करना, आत्मा का जो चक्षुरादि में क्या होगा, रूपादि का ज्ञान होगा, चक्षुरादि में आदित्यादि का अनुग्रह होने पर आत्मा को रूपादि का ज्ञान होगा, विषय का ज्ञान होगा, तब तक नहीं हो सकता, वो भोग है, विषय का जानना माने भोग है, उसको इष्टानिष्ट होता है। देह से व्यवहारार्थम चक्षुरादि में जो आदित्यादि का अनुग्रह किसके लिए, देह के व्यापार के लिए, और देह के व्यापार किसके लिए होता है, अपना पूर्वकृत कर्म का फल भोगने के लिए, पूर्वकृत कर्म उपासना है उनको फल भोग के लिए होता है इसका व्यापार, कभी इष्ट होता है कभी अनिष्ट होता है, देह व्यापार में इष्ट इष्ट भी नहीं होता, अनिष्ट अनिष्ट भी नहीं होता, पूर्वकृत कर्म का फल भोग रहा हुआ स्थिति है। ये कहा एक टीका इसके, आत्मनो ही करणेशु देवता अनुग्रहात् देह चेष्टाए रूपादि बोधो जागृते जायते, आत्मा को रूपादि का ज्ञान होता है जागृत अवस्था में, तब आदित्यादि देवताओं के चक्षुरादि इंद्रियों में अनुग्रह होने पर होता है, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि आदित्यादि ज्योति आदित्यादि जो अधिष्ठात्री देवताएं हैं उसके जब तक अनुग्रह नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा चक्षुरादि इंद्रियों में, तो इंद्रिया काम नहीं कर सकती, इंद्रिया काम किए बिना शरीर का व्यापार हो नहीं सकता, और शरीर के व्यापार हुए बिना आत्मा अपना कर्म का फल भोग नहीं सकता, इसलिए यहाँ से शुरू किया ये। आत्मनो ही जो आत्मा है अज्ञानी आत्मा इसका, करणेशु उसके जो कर्ण है इंद्रियाँ हैं उनमें देवता अनुग्रहात, देवताओं की जो अनुग्रह होगी तत्त इंद्रियों की तत्त देवताएँ हैं अधिष्ठात्री देवता, उनके द्वारा कृपा होने से ही अनुग्रह होने पर ही देह चेष्टा आई, आत्मा का किसके लिए, देह के चेष्टा करने के लिए रूपादि का ज्ञान होगा, पहचानेगा ये रूप है रस है गंध है स्पर्श है तभी होगा, देवताओं को जब इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करेंगे तब आत्मा को विषयों का ज्ञान होगा, किसका ज्ञान, विषयों का ज्ञान, रूपादि विषयों का ज्ञान होगा, ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होगी शरीर में, प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति क्यों हुई, पूर्व कर्म कृत है, कर्म किया हुआ है पहले इसी जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो, कर्म किया हुआ है, वो प्रारब्ध बन के आया हुआ है उसको भोग के लिए, ये कहा जागृत जाए थे तथा स्थिति देह चेष्टा, जब जागृत में माने विषयों का जब ज्ञान होगा इष्टानिष्ट विषय ज्ञान होगा तब उसके बाद शरीर पे चेष्टा हो जाएगी, प्रवृत्ति या निवृत्ति चेष्टा होती है स्थिति, माने आदित्यादि जो देवता है अधिष्ठात्री देवता का इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह होने पर क्या होगा, विषयों का ज्ञान होगा, या आत्मा को ये विषय है इष्ट विषय अनिष्ट विषय ज्ञान होगा, और उसके बाद में देह की प्रवृत्ति होगी, क्यों प्रवृत्ति होती है, पूर्व में कर्म किया हुआ उपासना की उसके फल भोगने के लिए प्रवृत्ति होती है, ये अर्थ है। आगे ठीक आगे कहते हैं, देह व्यापारों में कहना प्रेरित, देह में जो व्यापार किसके द्वारा प्रेरित होकर के व्यापार होता है, इसका प्रेरक कौन है, शरीर का व्यापार क्यों होता है, तो कहते हैं पूर्वकृत कर्म के कारण, ये कहना चाहते हैं, यह व्यापार प्रयुक्त किमर्थ हुआ और किस लिए, किसके द्वारा प्रेरित होकर देह का व्यापार होता है, और ये आगे कहते हैं किमर्थ किसके लिए होता है, किसके द्वारा होता है और किसके लिए होता है, ये प्रश्न आया देह का व्यापार, तो उत्तर देते हैं आत्मकर्म प्रयुक्त धर्मादि फलभुक्त कर्मण फलभोगान्ते देहो यस्मात् पतत्ययम्। ये कहा देखो ये देह में जो व्यापार है ना क्यों होता है, आत्मकर्म धर्मादि फलभुक्त है, अपने किया हुआ कर्म जो धर्मादि हैं, धर्माधर्म है, पुण्य पाप है, कर्म अथवा चिंतन उपासना है, उसके फलभोग के लिए होता है। देह में व्यापार किसके लिए, उसी का जो पूर्वकृत कर्म उपासना है वही उसी के कारण देह में व्यापार होता है, क्यों कर्म कर रखा है इष्टानिष्ट उसको फल भोगना है इसके लिए होता है ये देह व्यापार। इसलिए कहा कर्मणा फल भोग अंत, कर्म का फल भोग का अंतिम आ जाएगा, जब सारा कर्म का फल भोगने के बाद पश्चात क्या होगा अंत, देहो यस्मात् पतत्ययम्, यह शरीर गिर जाता है उसके बाद नष्ट हो जाता है शरीर, पूर्वकृत कर्म का फल समाप्त होने पर शरीर पात हो जाता है। शरीर की चेष्टा किसके लिए था, पूर्वकृत कर्मों के फल भोगने के लिए था। जब कर्म पूर्वकृत कर्म समाप्त हो गया इसे ये प्रारंभ पूरा हो गया इसका देह पात हो जाता है, अब कर्म नहीं रहा, कर्म का फल नहीं रहा, शरीर नष्ट हो गया ये देखा जाता है। यही है शरीर में चेष्टा अपना ही किया हुआ जो पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए है। और शरीर में चेष्टा कैसे होना है, इंद्रियों के उपकार इंद्रियों के द्वारा उपकृत होने पर, जब तक इंद्रियां काम नहीं करती तब तक माने शरीर में चेष्टा हो नहीं सकती। अंधा आदमी जो होगा रूप नहीं देख सकता, विषय में जा नहीं सकता, हो किस में रूप जो रूप है उसमें जा नहीं सकता, जो बधिर होगा बहरा होगा शब्द में जा नहीं सकता, शब्द विषय ग्रहण नहीं कर सकता, ये स्थिति है। माने इंद्रियों के अनुग्रह के बिना शरीर में चेष्टा नहीं हो सकती है, विश्व में जा नहीं सकता शरीर, विश्व में जाने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी, और इंद्रियों में इंद्रिय भी स्वयं काम नहीं कर सकती जब तक तत्त्व देवताओं के अनुग्रह नहीं होगा। आदित्य आदि देवता जैसे चक्षु का अधिष्ठात्री देवता आदित्य है, उनके अनुग्रह पाए बिना इंद्रिय काम नहीं कर सकती। तो पहले शुरू में आदित्य आदि का अनुग्रह होंगे चक्षु आदि इंद्रियों में, उसके बाद इनको विश्व का पहचान होगा आत्मा को, उसके बाद शरीर में प्रवृत्ति होगी इंद्रियों के माध्यम से। यही है ये। और शरीर में प्रवृत्ति क्यों हुई, पहले किया हुआ कर्माकर्म पर धर्माधर्म कर्म पड़े हैं उसको फल भोगने के लिए, फल भोग पूरा होने के बाद शरीर पात हो जाता है, शरीर रहेगा ना। ठीक है ठीक है, हमें कहते हैं इसको तथापि प्रथम आत्मा तद विहति, ठीक है कर्म किया हुआ है उसको फल भोगने के लिए शरीर है, शरीर में प्रवृत्ति बताया, फिर भी स्वयं नाश क्यों करता है शरीर को आत्मा, स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय आगे सब स्वप्न में जाते समय स्वयं नष्ट क्यों करता है आत्मा ये शरीर को, जागृत शरीर में निश्चय कर देता है क्यों करता है, ये प्रश्न उठा। तथापि कथम आत्मना तद विहति करता कर्तृता, माने ये शरीर का विघात कर्तृत्व तो कैसे आत्मा में है, ये प्रश्न आया तो कहा आया कर्मणा फल होगा दे देहो अस्मात् पतत्यय, कहा कर्म के फल पूरा हो जाने पर यह देह गिर जाता है नष्ट हो जाता है काम नहीं करता, ये स्वयं व्यक्त करते ही है कहा। तस्मात परंपराया देह पाते हेतु आत्मा इति शेष, इसे परंपरा से देह के पतन में कौन है, आत्मा हेतु है, आत्मा ही देह का पात करता है, साक्षात मारता नहीं, पहले आत्मा ने कर्म किया हुआ है पुण्य पाप कर्म किया हुआ है उसको फल भोगने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी, इंद्रियों के लिए देवताओं की आवश्यकता पड़ी, देवताओं ने इंद्रियों के उपकार किया, इंद्रियों ने शरीर को उपकार किया, आत्मा को उपकार किया, उसके बाद इसमें शरीर में प्रवृत्ति हुई, फल भोग पूरा होने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, तो परंपरा से आत्मा यह कारण है शरीर पाप में। ठीक है आगे कहते हैं एक और बात है वासनामय के ऊपर है, वासनामय स्वप्न मायामय विकार, स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय, कैसे शरीर का निर्माण करता है वहाँ स्वप्न में आत्मा, वहाँ यह शरीर को निश्चित कराने वाली भी आत्मा ही है, स्वप्नीय शरीर को सृष्टि करने वाला भी आत्मा है, कैसे शरीर को बनाता है यह आत्मा, कहते वासनामय शरीर, पंचभूतात्मक शरीर नहीं है वहाँ, वासना संस्कार रूप शरीर है, कौन सा शरीर, स्वप्न विषय भी माने वासनामय है, शरीर भी वासनामय है, संस्कार रूप ही है, पंचभूत वहाँ का नहीं है, जागृत शरीर तो पंचभूतों का है किंतु स्वप्न या शरीर वासना संस्कार रूपा है, यही के संस्कार लेके जाता है वहाँ रहता है, ये संस्कार बल पर बनाता है, और कर्म तो है वहाँ स्वप्न में रहने के लिए कर्म तो होगा ही साथ में, ये कहना चाहते हैं। वासना वयम बोल दिया इसका। अस्य विशेषणस्य स्वप्न देह का विशेषण लगा दिया भाष्यकार ने, वासनामयम, वासना का विकार है वो, वासनामयम स्वप्न देहम मायामयम इत्यादि कहा। अरे स्वप्न देह का विशेषण क्या लगाया, वासनामयम, ठीक है, अस्य विशेषणस्य ही बोलते हैं। तात्पर्य में आहु भारतिकाचार्य, ये जो विशेषण लगा दिया स्वप्न देह का विशेषण लगा दिया वासनामय, तो इसका तात्पर्य बताते हैं, वासनामय का तात्पर्य क्या है यहाँ भारतिकार्य ये बोलना चाहते हैं। कहा अपास्तशेष करणा दैवतस्यापि चात्मनः क्रियाकारक सिद्ध्यर्थम भावनैवास्य कारणम कहते हैं। देखो जिस आत्मा का संपूर्ण नष्ट समाप्त हो गए, कौन अपास्त सबके सब जितने थे, अशेष करण जितने इंद्रिया है सब शांत हो गई है, स्वप्न अवस्था में इंद्रिया नहीं है, शांत हो चुके हैं, कोई इंद्रिया काम नहीं करती वहाँ, ये तो सो जाती है। और दैवतस्या भी, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी शांत है, वहाँ कोई काम नहीं कर रहे, जब इंद्रिय नहीं है तो क्या उपकार करेंगे वो, इंद्रिया भी नहीं है अधिष्ठात्री देवता भी नहीं, जिस काल में स्वप्न अवस्था की बात है। अपास्त सारे क्या समाप्त हैं, अशेष करण संपूर्ण इंद्रिया, चाहे कर्म इंद्रिया हो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, कोई इंद्रिया काम नहीं करती। और दैवतस्य अभी जो देवता उनके अधिष्ठात्री देवता हैं वो भी शांत हैं जिस अवस्था में, तो आत्मा ने, ये आत्मा के इंद्रिया भी नहीं है उस काल में और देवता भी नहीं है, तो क्रिया कारक सिद्ध, उस अवस्था में भी क्रिया और कारक होना उसकी सिद्धि होनी है, वहाँ भी कर्म हुआ क्रिया होती है, देखना सुनना आदि क्रिया होना है, और देखने वाला सुनने वाला व्यक्ति भी होगा, क्रिया कारक वहाँ भी है, जैसे जागृत में वैसे उस अवस्था में भी क्रिया कारक सिद्धि के लिए है। भावना इस कारण, उसका कारण क्या है, संस्कारी कारण है, वह क्रिया भी वो भावना से बनना है, कारक भी भावना से बनना है, ऐसा आत्मा में दो विभाग होना है, किस कारण से, संस्कार है, जागृत का संस्कार जैसे क्रिया कारक रूप में आत्मा प्रयोग करता था, इस प्रकार वहाँ भी भावना माने संस्कारी कारण है, और कोई कारण नहीं वहाँ क्रिया कारक बनने के लिए, कहा भावना ही कारण, ये बोल दिया भावना ही कारण है वहाँ, ये कहा। निर्मातव्योथ भोक्तव्यो यो लोको बुधेहात्मनः तेन तेन स्वरूपेण भावना व्यवतिष्ठते व्यवतिष्ठते कहते, जैसे ये जो जागृत लोग जो है ना, निर्मातव्योथ भोक्तव्यो यो लोको बुधेहात्मनः कहते हैं, जागृत अवस्था में जैसे निर्माण करना, शरीर बनाना अथवा उसका भोगना, ये दोनों निर्मातव्यो था भोक्तव्यो यो लोक, जो लोक अभूत, यह हमारे जागृत काल में जैसे शरीर और विषय दो प्रकार से बन गए जागृत में, जैसा हुआ इस आत्मा का, तेन तेन स्वरूप, जैसे जागृत में दो विभाग था, ऐसा था कि भोक्ता और भोग्य करके दो रूप में था, निर्मातव्य और भोक्तव्य तो था, निर्माण करना भोगना दो रूप में दिखाई पड़ता था जागृत अवस्था में, यह हमारे जागृत अवस्था में इस आत्मा का, तेन तेन स्वरूपेण भावना, उसी उसी आकार में संस्कार रूप में भावना उपस्थित रहती है स्वप्न में, किस रूप में, जैसे यहाँ पर भोक्ता भोग्य रूप में दिखते थे वैसे उसका संस्कार दो रूप में दिखती है वहाँ, क्या भोक्ता भोग्य रूप में स्वप्न में दिखता है, वहाँ भोक्ता भोग्य नहीं किंतु दिखता है, संस्कार है उसका, जागृत में दो रूप हुआ था वहाँ भी दो रूप में दिखता है, ये बताए। अपेतकारकत्वोपि कर्मोत्थापित भावना, भावना कारक क्षित्वा आत्मिका कारकायते, कहते देखो अपेत कारक तो स्वप्न अवस्था में आत्मा जो है ना, कोई कारक नहीं उसके पास, वहाँ कर काम करने वाला बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, निर्माण करने स्वप्न के निर्माण करता नहीं है कोई व्यक्ति नहीं वहाँ। अपेत कारकत्व भी कहा, संपूर्ण कारक नष्ट होने पर भी कोई कारक नहीं वहाँ, न वहाँ करता है, न कर्म है, न माने अधिष्ठान है, कोई भी नहीं वहाँ, न कारण है, कारक कोई भी नहीं वहाँ, माने अमुक साधन से साधन भी नहीं वहाँ, अमुक को बनाना वो व्यक्ति भी नहीं वहाँ, गृह आदि बनाना वो भी नहीं है, और अमुक बनाता है वो भी नहीं है, करता भी नहीं, कर्म भी नहीं, कर्म ही नहीं, अधिष्ठान भी नहीं, कहाँ बनाना वो भी नहीं, स्वप्न स्थिति ऐसी है। अपेत कारक जो संपूर्ण कारक जैसा अवगत हो गया, निकल चुका, कोई कारक नहीं जिस अवस्था में, तो कर्मोत्थापित भावना, कर्म से जो उत्पन्न भावना है, संस्कार है, पूर्व में कर्म किया है उसके आधार पर जो संस्कार संस्कार बना हुआ है वो जो भावना, ऐसे कर्म से उत्थापित भावना वाला जो व्यक्ति है वो आत्मा, भावना कारक इच्छित्व, भावना जो होती है करने वाले की इच्छा रखती है। संस्कार किसके, संस्कार कहाँ रह के काम करेगी, कोई व्यक्ति में रह के काम करेगी, व्यक्ति की अपेक्षा करते, कार्य की अपेक्षा करते हैं संस्कार। अपा ये कहा भावना कारक इच्छित्व, कार्य की इच्छण करती है, इसलिए आत्मा ही का कारक दे, सब कुछ आत्मा ही होता है, वहाँ आत्मा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं स्वप्न में, बनने वाला बनाने वाला बनाने के साधन सब आत्मा ही है वहाँ। वो भावना संस्कार के माध्यम से आत्मा ही बनता है, आत्मा ही बनाता है, आत्मा से ही बनता है, आत्मा में ही बनाता है, स्वप्न में कोई साधन नहीं, कारक कोई कारक नहीं, आत्मा ही सब बनता है, वही बनेगा, कर्ता भी आता भोक्ता भी आता, स्वप्न में वही बनेगा, वो कुछ नहीं, संपूर्ण कारक आत्मा ही हो जाता हो, आत्मा ही वो कारक आए थे, आत्मा को छोड़कर और कोई है ना, कोई लेख तो नहीं गया ऐसे, वो जो संस्कार है, संस्कार के माध्यम से आत्मा ही सब कुछ हो जाता है। स्वप्न की स्थिति ऐसी है, आत्मा ही कारक आए थे, आत्मा ही कारक, कारक बने, कर्ता भी वही, कर्म भी वही, करण भी वही, अधिष्ठान भी वही, सब वही बन जाता है, माने भावना बनती है, संस्कार ऐसे दृष्टि में आ जाता है, साथ में आत्मा बनता नहीं, संस्कार के बल पर ऐसा भासता है, आत्मा से अतिरिक्त कोई है ना स्वप्न में, ठीक है, आत्मा ही कारक आए, ठीक है। तरही क्रिया कारक मात्र सिद्ध्यर्था भावना अस्तु, तब दो सिद्धि के लिए भावना मानी जाए, क्रिया और कारक, वहाँ भी कर्म होता है ना, गृह आदि बनाता है, हाँ आगे कंडिका में न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न, उस अवस्था में न गाड़ी है न गाड़ी है न घोड़ा है न रास्ता मार्ग है, सब बना लेता है, कौन बना, बना आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त कोई गया भी नहीं स्वप्न में, आत्मा ही बनाता है, बनाने वाला आत्मा, घोड़ा भी आत्मा ही होता है, मैंने कि चलाने वाला भी आत्मा ही होता है, और सड़क भी आत्मा ही होता है स्वप्न अवस्था में, माने भाषणा है केवल, वस्तु नहीं होता, भाषणा है केवल, संस्कार है, पहले ऐसे ऐसे तीन देखते थे, माने गाड़ी वाला, गाड़ी और मार्ग आदि देखते थे, वही संस्कार के बल पर वहाँ दिखता है, ठीक है। आगे कंडिका में आएंगे, आगे ये बातें आएंगे, ठीक कहना चाहते हैं। तरी क्रियाकार मात्र सिद्ध्यर्था भावना अस्तु, तब क्रिया और कारक सिद्धि मात्र के लिए भावना मानी जाए, न सा सर्व स्वप्न निर्माण हेतु, संपूर्ण स्वप्न के निर्माण भी हेतु न माना जाए, क्या क्या बनना है, कौन कौन बनेगा, क्या क्या होगा, ये सब निर्माण में स्वप्न को कारण न माना जाए, केवल इतना ही माना जाए, भावना को कितने अंश माने, कर्ता और क्रिया दो के लिए, किसके लिए, स्वप्न को बनाने वाला और करने वाला, क्रिया जो क्रिया होती है, वो दो ही अर्थ में भावना को माना जाए, संस्कार को माना जाए, न सा सा माने भावना, वो जो संस्कार वो सर्व स्वप्न निर्माण हेतु न, संपूर्ण स्वप्न में जो जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसके निर्माण में हेतु न माना जाए भावना को, भावना को दो ही दो के लिए हेतु माना जाए, कर्ता और क्रिया, इसके लिए हेतु माना जाए, कारण माना जाए, बाकी संपूर्ण पदार्थ जितने बनते हैं सबके लिए नहीं, स्वप्न में जो जो होते हैं सबके लिए नहीं, ऐसा माना जाए, ऐसा कहा सिद्धांत का, न इत्या न, ऐसा नहीं, क्यों, निर्मातव्य इत्यादि कहा इसको, निर्मातव्यो तो भोक्तव्यो यो लोगों को बुद्ध इहात बना, जैसे यह लोग माने जागृत लोग, जागृत में दो दिखाई दिया था, जितने निर्माण करने योग्य वस्तु हैं और निर्मातव्य और भोक्तव्य जितने वस्तु थे जागृत में, उसका सारे का संस्कार वहाँ जाता है, जितने निर्मातव्य वस्तु जितने थे, जो जो बनाने योग्य थे, जितने भी जागृत में थे, काम किया था, जितने वस्तु बनाया गया और जितने वस्तु का उपभोग किया गया, वो सारे का संस्कार वहाँ गया हुआ है, केवल कर्ता और क्रिया का ही संस्कार नहीं, निर्मातव्य वस्तु और भोक्तव्य वस्तु जितने थे जागृत में, जितना का भोग किया, जितना का निर्माण किया, सबके संस्कार अंतकरण के साथ गया हुआ है, ठीक है। निर्मातव्य तो भोक्तव्य यो लोगों को बुद्धि आत्मा, यह मन जागृत है, आत्मा का जैसा हुआ तेन तेन स्वरूपण, जो जो पदार्थ निर्मातव्य हुआ था जागृत में और भोक्तव्य बना था जो पदार्थ, सारे के सारे उसी रूप में स्वप्न में पहुंचा हुआ है, संस्कार रूप में पदार्थ सब पहुंचे हुए, जितने बनाया गया जागृत में सब स्वप्न में पहुंच जाते हैं संस्कार के माध्यम से, एक क्रियाकार तेन तेन स्वरूपेण भावना व्यवतिष्ठित है, वह संस्कार उसी उसी रूप में खड़ी हो जाती है, वहाँ व्यवस्थित हो जाती है, कहाँ स्वप्न में, वह संस्कार खड़ा हो जाता है, भावना सब खड़ी हो जाती है, वहाँ वैसे दिखाई पड़ेगा, जैसे जैसे भोक्तव्य जितने वस्तु का भोग किया, जितने वस्तु बनाया गया, सब के सब वहाँ वैसे होता दिखाई पड़ता है। वासना क्षय करने के लिए मनोनाश करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ माने जैसे जिसमें दही रखा हुआ हो, जिस घड़े में दही रखेंगे, घड़े को फोड़ देंगे तो दही नष्ट होगा, नहीं तो आप दही को निकाल देंगे घड़े से, दूसरे वस्तु बढ़ जाएगा वहाँ, कभी खाली नहीं होगा घड़ा, कुछ कुछ पड़ता रहेगा। वासना क्षय करने के लिए उसका अधिष्ठान का क्षय करना होगा, मनोनाश करना पड़ेगा। मनोनाश कर सके माने मनोनाश करते किसी का चिंतन नहीं, बस निश्चिंत हो जाना है, कोई चिंतन रहित हो जाए, वही मनोनाश है। चिंता रहित हो तो और क्या है, मन ही तो संसार बनाने वाला है। संस्कार में है, संस्कार मन में है, मन में है संस्कार, मन नहीं मन में है, संस्कार का अधिष्ठान है मन, इसलिए सारे संस्कार भरा हुआ है मन में। उसके लिए मन का नाश कर देगा तो संस्कार स्वयं नष्ट हो गया, अधिष्ठान में मिले कहाँ रहेगा। आश्रय नाश होने से आश्रित नाश हो जाता है, उसका आश्रय मन है, मनोनाश करे बस यही है, वासना क्षय हो जाएगा, नहीं तो वासना क्षय होने वाली नहीं है जब तक मन रहेगा। ठीक है, तरी क्रियाकार मात्र सिद्ध्यर्था भावना अस्तु कहा पूर्वादि में, नशा स्वप्न सर्व स्वप्न दे, सारे स्वप्न के निर्माण वस्तु में कारण न माना जाए, भावना को दो ही में कारण माना जाए। सिद्धांत कहा न निर्मातव्य इत्यादि करके कहा था, जागृत अवस्था में जितने निर्मातव्य पदार्थ हैं और जितने भोक्तव्य पदार्थ हैं उसके संस्कार है, उतना ही निर्माण भी करेगा, वहाँ निर्माण भी हो जाता है, भोक्तव्य भी हो जाता है, एक सिद्धांत कहा था। अथ शब्द तथा शब्द पर्याय, जो अथ शब्द आया है ना, जैसे जागृत के दृष्टांत देकर कहा था निर्वातव्यो अथ, जो अथ है तद उसी प्रकार, जिस प्रकार जागृत में है उसी प्रकार स्वप्न में भी निर्वातव्य भोक्तव्य समान हो जाता है, वह संस्कार रूप में है कहा। यहति जागृत गई यो लोगों को बुद्ध, इहात्मना में जो यह शब्द है ना जागृत के कथन है, वो जागृत अवस्था में जितने निर्वातव्य थे जितने भोक्तव्य थे उसी का संस्कार है, वो स्वप्न में निर्वात हो भुगत, पूरा संसार का निर्माण करता है वहाँ, जैसे जागृत में करता है वैसे हो जाता है वहाँ। ठीक है, ठीक है, हमें कहा बृहत्य निर्वाय इति च कर्तृत्वम आत्मनो न युक्तम, आत्मा में कर्ता आत्मा को कर्ता मानना ठीक नहीं, या दो पद दे दिया बृहत्य निर्वाय, ये शरीर को निश्चेष्ट करके, जागृत शरीर को निश्चेष्ट करके स्वप्न शरीर को निर्माण करके, सूर्य ज्योतिष आस्ते ही कहना है, अब ज्योतिष ही रहता है, प्रस्वपिति आया है, तो कहना चाहते हैं यही पूर्वादि यही कहना चाहता है। बृहत्य निर्वाय ये दोनों शब्द कर्तृत्व, इन दोनों का कर्ता आत्मा को न युक्तम, आत्मा के लिए ठीक नहीं है, तो क्यों नहीं, कूटस्थ अद्वय से कर्तृत्व, आत्मा तो कूटस्थ है अद्वय है, उसको कर्तृत्व कैसे आएगा, विकारी नहीं होगा कर्तृत्व लाने पर, आत्मा निर्लेप है असंग है और अद्वय है, द्वैत है ही नहीं, यदि वहाँ पर कर्तृत्व लाएंगे तो द्वैत भी हो जाएगा और विकारी भी हो जाएगा, तो आत्मा में ये दोनों करना बहुत आ रहे हैं, निर्वाह कहेंगे तो निर्वाण कर्तृत्व आत्मा में आएगा और बृहत्य आएगा तो विघात कर्तृत्व आत्मा में आ जाएगा, और वो तो कर्ता रहित भोक्ता रहित है आत्मा, पूर्वादि की शंका आ गई, मैंने शुद्ध आत्मा को लेकर के शंका कर दी उसने। उत्तर देते हैं इसका समाद अधूर भारती के, भारतीकार ने समाधान दिया इसका, क्या समाधान दिया है कहते हैं बुद्ध्यादिकरणोत्थाया व्यावृत्त्यर्थम विशेषण स्वेनेति भाष प्रत्यक्षित अभिव्यक्तिकृत भिदा, भारतीकार ये बोलते देखो बुद्ध्यादिकरण से उत्पन्न जो होगा ना उसके व्यावृत्ति के लिए, बुद्ध्यादि इंद्र से उत्पन्न जो है उसके व्यावृत्ति के लिए विशेषण दिया गया, विशेषण इसलिए देगा स्वेन भाषा का अर्थ कर रहे हैं, या तो हाँ चला दिया ये बेहद अपेत इत्यादि कहा था कि अपेत अपेत कारकत्व भी कोई कारक न होने पर भी स्वप्न अवस्था में ना आत्मा वास्तव में करता नहीं है, क्या है अपेत कारकत्व भी कर्मोत्थापित भावना कहा, कर्म से उत्पन्न किया जो संस्कार है भावना है, भावना वाला जो आत्मा है भावना कारक क्षण तो भावना कारक ही क्षण करती है, कोई ना कोई कारक में आश्रित होती है भावना होने से, आत्मा ही का कारक आए थे, आत्मा ही वह कारक रूप में दिखाई वास्ता है स्वप्न में, अन्य कोई है ही नहीं, ये कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं एक विशेषणात् उपरिष्टात् अपि द्रष्टव्य, आत्मा ही का कारक आए थे में जो एक शब्द आया है उस विशेषण से पहले अपि जो आया था ना अपेत कारकत्वपि को एक एकोपि आत्मा ऐसा अपि को एक शब्द के आगे जोड़ना, ये कहा किमर्थम भास स्वेन यदि विशेषण वगैरह ये भास्कर भास माने प्रकाश का उन मनोवृत्ति को कहा स्वप्न भाषा मनोवृत्ति को उसमें स्वेन विशेषण क्यों लगाया ये प्रश्न है। स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति ऐसा शब्द है तो वहाँ स्वेन विशेषण क्यों लगाया भास को माने ये जो भाषा शब्द से कहा भास को स्वेन यदि विशेषण किमर्थम इसके लिए है। इतिहास संज्ञा समाधान दुर्भारतीय भारतीकार ने समाधान दिया बुद्धियादिकरणोत्थाया व्यावृत्यर्थ विशेष। देखो प्रकाश बुद्धि आदि में भी है, बुद्धि आदि से विषयों का ज्ञान होता है, हमें विषयों को जानते हैं हम, उसकी व्यावृत्ति के लिए बुद्धि आदि से उत्पन्न जो वृत्ति है बाह्य बाह्य वृत्ति बनती बाह्य विषयों की जो वृत्ति बनती है उसके व्यावृत्ति के लिए स्वेन लगाया स्वयं की प्रकाश दूसरे के प्रकाश ने बुद्धि आदि के प्रकाश से बुद्धि आदि के प्रकाश से बाहर के विषय प्रकाशित होते हैं उसके व्यावृत्ति करने के लिए बुद्धि आदि का वृत्ति नहीं बुद्धि आदि में बनने वाली वृत्ति नहीं अतिरिक्त वृत्ति वासना में ही वृत्ति है अंतकरण उसको लेकर कहा बुद्धि आदि करण था या बुद्धि आदि जो करण है हमारे अंतकरण है जितने भी उनसे उत्पन्न जो वृत्ति होगी भास होगा प्रकाश होगा माने बाह्य विषयों को प्रकाश ज्ञान होगा उसके व्यावृत्ति के लिए विशेषण लगा दिया स्वेन भाषा स्वेन पद लगा दिया कहा स्वेन इति भाषा प्रत्यक्षित अभिव्यक्ति कृत विरा ये स्वेन भाषा में जो विशेषण स्वेन लगाने से प्रत्यक्ष चेतन के प्रकाश करने वाली प्रत्यक्ष चेतन के तरफ गई हुई जो वृत्ति है उसके लिए कहा स्वेन विशेषण इसके लिए कहा कहा स्वशब्द यह विज्ञ हो आत्मीय आत्मार्थवाचिन हो भाज्योति अनुरोधे न सामर्थ्यादेव कारणात् स्वशब्द यहाँ दो बार आया हुआ है स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा तृतीयांत है स्वेन मंत्र में दो बार है स्वेन और स्वेन पद दो बार है स्वशब्द यह इस कंडिका में यह हमारी जो मंत्र है जिस मंत्र में बैठे अभी यह इस कंडिका में स्वशब्द यह विज्ञेय आत्मीय आत्मार्थवाचन हो इनको ये दोनों कैसा जानना चाहिए एक आत्मीय है एक आत्मा है एक तो आत्मा का विशेषण है स्वेन आत्मा है वो स्वेन ज्योतिषा में आया हुआ स्वेन आत्मा का वाचक है और स्वेन भाषा में आया हुआ क्या है आत्मीय है आत्म संबंधी ज्योति है वो क्या प्रकाश है कौन सी प्रकाश आत्म संबंधी प्रकाश आत्म प्रकाश नहीं आत्म संबंधी प्रकाश ये लेना है दो बार स्वेन स्वेन आया उसका अर्थ करना स्वेन भाषा में आया हुआ जो है आत्मीय है प्रकाश स्वसंबंधी है और स्वेन ज्योतिषा में जो स्वेन आया वह आत्म प्रकाश ये लेना है कहा क्यों ऐसा अर्थ करने का भाज्योति अनुदय देना एक में भा बोला एक में ज्योति बोला क्या बोला स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा एक में भा शब्द है एक में ज्योति शब्द है इसके अनुसार ऐसा अर्थ करना है भा माने वहाँ आत्मीय प्रकाश ये लेना है स्वयं आत्मा नहीं और स्वेन ज्योतिषा माने वहाँ ज्योति शब्द आने से स्वयं आत्मा स्वयं आत्मा भी प्रकाश ऐसा अर्थ करना ये कहा महाज्योति अनुरोध है ना सामर्थ्य आदि में कहा जब उसका विशेष्य अलग अलग है स्वेन स्वेन दो बार आया एक का विशेष्य है भाषा और एक के विशेष्य है ज्योतिषा स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा तो विशेष्य के सामर्थ्य विशेषण को अर्थ लेना पड़ेगा स्वेन तो समान आया किंतु दो बार आया हुआ से ना जिसके साथ जो आया उसके साथ ऐसा अर्थ आता है एक माने आत्मीय है और एक आत्मा ही है ऐसा अर्थ आएगा क्या परार्था भावना यस्मा स्वार्थम ज्योतिषिदात्मना उक्तार्थ वाचन तस्मात स्वशब्द शब्द आता हूँ तो स्वेन ज्योति भाषा स्वेन ज्योतिषा में दो बार स्वेन स्वेन आया स्वशब्द आया इसका क्यों अब अर्थ कैसे निकाला जाए भावना संस्कार जो होती है अन्य के लिए होती है किसके लिए परार्था भावना स्मार्थ भावना मैंने संस्कार अन्य के लिए होते हैं और स्वार्थम ज्योतिषिदात्मना जो स्वेन भाषा में आए वो दूसरों को प्रकाश करने वाली है वो और स्वेन ज्योतिषा में आया है क्या स्वरूप है आत्मा का वो यही है परार्था भावना स्मार्थ जो संस्कार है भावना तो परार्थ है और स्वार्थम ज्योतिषिदात्मना और चिदात्मा की ज्योति स्वार्थ ज्योति है ठीक है उक्त अर्थवाचन इसलिए यही अर्थ होता है वहाँ वो दोनों ज्योतियों में विषय और विषयी है हाँ स्वेन भाषा वाली जो है प्रकाशित होना है किसके द्वारा आत्मज्योति के द्वारा ये कहना है ये बता दिया उक्त अर्थवाचन यही अर्थ का वाचक है दोनों तस्मात स्वशब्द समुदाय हित इसलिए स्वशब्द दोनों के दोनों उदाहरण के लिए है ये बताया कह दिया गया स्वयं ज्योति देव प्रोक्त हो निष्क्रिय कारक हो फल यश एव स्वयं ज्योतिर्ज्योतिशब्देन भण्यते स्वयं ज्योति को ज्योति शब्द से कहा जाता है, कैसा स्वयं ज्योति इति प्रोक्त, स्वयं ज्योति कह गए कहा निष्क्रियो अकारको फल, वह कैसे निष्क्रिय है स्वयं ज्योति, वहाँ क्रिया नहीं होती है आत्मा, और अकार कारक भी नहीं हो, फल भी नहीं हो, क्रिया कारक होने वाला फल भी नहीं है, ऐसा है स्वयं ज्योति। या एवं यश एवं स्वयं ज्योति, जो स्वयं ज्योति है ज्योति शब्द बनने थे, या ज्योति शब्द से कहा गया उसको, स्वयं ज्योति को ही ज्योति शब्द से कहा, स्वयं ज्योति साहब आया हुआ ज्योति, या ज्योति कहा माने स्वयं ज्योति को ही कहा हुआ है। स्वयं ज्योति का स्वरूप क्या है, निष्क्रिय होता है, अकारक होता है, अफल होता है, माने क्रिया भी नहीं, कर्म भी नहीं, करने वाला कारक भी नहीं, कर्तृत्व आदि भी नहीं, फल भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, तो आत्मज्योति ऐसा है। ये कहा निशेष लोकधि, निशेष लोकधि वृत्ति साक्षणी साक्षणी वापिकारिण प्रतीचा ईदृशी वृत्ति स्वपीति अभिधीयते एकते। संपूर्ण लोक की जो वृत्तियाँ हैं, जितने धी वृत्ति है, संपूर्ण प्राणियों की जो बुद्धि की वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति होती है ना, निशेष लोकधि वृत्ति, जो लोक माने संपूर्ण प्राणियों की जो बुद्धि की जो वृत्ति होती है, बाह्य विषय की वृत्ति है, वृत्ति साक्षिणा एव अभिकारिण, जो अभिकारी होता आत्मा वही साक्षी के द्वारा ही होती है, वृत्ति साक्षी के बिना नहीं होती है, बुद्धि में अंतकरण की वृत्ति आने के साक्षी का साक्षी के सान्निध्य में अंतकरण की वृत्ति होती है। साक्षी यदि न हो, आत्मा न हो, आत्मा के सान्निध्य न हो, ये वृत्ति नहीं बना सकते, जड़ है स्वरूप, इसमें क्रिया होनी संभव नहीं है। संपूर्ण लोक की जो धी वृत्ति बनी, बुद्धि में जो वृत्ति बनती है, अभिकारिण प्रतीचः, यही कहना साक्षिणा ये बहुत, जो वृत्ति जो बनती है साक्षी के सान्निध्य से होता है, जैसे लोहे के सान्निध्य से, चुंबक के सान्निध्य से लोहे में क्रिया होती है ना, इस प्रकार बुद्धि आदि जड़ हैं उनमें वृत्ति बनती है, तो आत्मा के सान्निध्य से होती है, अभिकारी साक्षी के सान्निध्य से होगी। अभिकारिणा प्रतीचः ईदृशी वृत्ति, इस प्रकार की जो अभिकारी विकारी नहीं जो आत्मा है, इस प्रकार की वृत्ति है, वह वृत्ति स्वपीति अभिधीयते, इस प्रकार की वृत्ति को स्वपीति शब्द से कहा जाता है, माने उसके सान्निध्य में अन्य में जो वृत्ति हो रही है उसको लेकर के स्वपीति शब्द का प्रयोग कर दिया है, वो सोता है करके अब आत्मा सोता नहीं, ऐसा किया। ठीक है, फिर देखेंगे, इसके समय हो गया है, यह रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। टीका में नहीं है, टीका टीका का वासना अलग है, वो वासना है अलग, वो उसमें है, ऊपर में नहीं दिया, वो फूल नहीं दिया, किंतु है वो, उसका है। दो दिन अवकाश रहेगा वो।